terhibur, tiada salahnya. Karena hiburan itu indah, hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan selawat kepada Rasul. Di sini kita berkumpul bersama, menyanyikan lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan selawat kepada Rasul. Membuat kita jadi bersalah.